Radio. Kort op content marketing. Papieren, tijdschriften en productie staan onder druk van de digitale concurrentie. Dat is niet zo gek ook natuurlijk. Digitaal publiceren is goedkoper, je hoeft niks te drukken. En op een iPad en iPhone ziet het er nog alleraardigst uit. Alleen laten we wel wezen, een magazine in je hand is toch een onvervangbaar iets. Nu is er een Nederlands bedrijf die heeft het combineert het beste uit twee werelden. Zij hebben namelijk de printknop voor internet bedacht. Dat is een knop die kun je bij digitale publicaties zetten en daar druk je op en dan kun je een oplage van 1 die digitale publicatie laten drukken. Het is een dienst wat nu gebruikt wordt door onder andere Sanoma en ABN AMRO. En we gaan praten met de oprichter van deze bijzondere knop, dat is Martijn Groot. Martijn, hoi. Hi Robin. Voor wie is Speech Show? Ja, eigenlijk wat wij ontwikkeld hebben, even om uit te leggen, is de printbutton van het internet. En dat, die wordt ook wel de Facebook Like for Cloud Print genoemd. En daarmee kun je als eindgebruiker, middels onze simpele button, direct echte producten bestellen van waardevolle content die je op je scherm ziet. Dat kan al met een oplage vanaf 1 stuks. Dus iedereen kan zo'n button naast iets plaatsen en dat kan dan gedrukt worden? Exact. Middels een hele eenvoudige procedure op onze site maak je binnen een minuut je eigen button of HTML-link. En kun je dus direct het product dat jij interessant acht voor jouw volgers, gebruikers, lezers aanbieden als tastbaar product. Maar dan moet er wel een druk klaar product al zijn, denk ik. Het hoeft niet druk klaar te zijn. Het kan een willekeurige PDF zijn. We hebben namelijk zelf een proces waarin wij digitale content omzetten in print-ready producten. Mm-hmm. Dat betekent echt dat we pixels vertalen naar print. En dus het hoeft niet per se print-ready te zijn. Iedere PDF of ieder image kun je eigenlijk gewoon bij ons naar binnen gooien. En wij regelen de rest. Maar stel, ik zet op 180 seconden knop. Een printknop en mijn moeder denkt, goh, dat is leuk, dan ga ik printen als enige. Hoeveel is dat dan voor haar? Het ligt er even aan wat je precies van 180 sec zou willen gaan printen. Maar bijvoorbeeld een image van een van de bezoekers of een foto of een pdf, een document. Ja, dat zou dus direct kunnen. En je betaalt letterlijk per product. En het werkt als volgt. Jij als 180 sec bepaalt uiteindelijk wat dat product moet gaan kosten. Je krijgt uiteraard van mij een kostprijs. Ja. Zet jij je eigen marge bovenop. Zodat jij iedere keer dat er een product verkocht wordt een leuke extra revenue stream hebt. Ja. En jouw moeder vult in dit geval haar adresgegevens in. Betaalt netjes. Dat zit allemaal achter de knop. Dus de knop is niet alleen een printknop, maar is ook je checkout, je payment module. Vervolgens natuurlijk productie, verzending wereldwijd. Dus wij zorgen dat het product netjes in dit geval bij jouw moeder terechtkomt. En mocht er nu iets misgaan, dan verzorgen we ook nog de customer service. Wat is een succesvolle pitch showcase nu? Een bijzonder succesvolle pitch showcase is issue.com, de grootste online publisher wereldwijd. Daar kan iedereen een digitaal magazine maken. En wij verzorgen dat ieder van die magazines ook daadwerkelijk als echt product besteld kan worden. Ja. Een ander voorbeeld dichter bij huis is bijvoorbeeld het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum heeft 125.000 pieces of art gedigitaliseerd. En die zijn allemaal 100 jaar plus oud. Dus rechtenvrij. En het Rijksmuseum heeft gezegd, wij willen dat graag teruggeven aan het grote publiek. Dus je kunt nu vanaf rijksmuseum.nl... van bestaande werken, je eigen poster, canvas of plaat op aluminium maken.